Прапануем вашай увазе аповесць Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Слухайце першыя старонкі твора. Я ляжу в окопе на разосланом шинели и долго гляжу в гору, в синюю бездань летнего неба. На поверхне тихо, ни стрелу, ни выбуху. На уколах все спять. Трохи далей для снарадной ниши нехто моцно сопе, сдается вось-вось перойди на храп. День стоит ветреный, спека не дуже великое, солнце схавалася за бруствер і кіруе ўжо на захад. На беражку акопа матляецца ляскоча аб высыхлы ком чарназёму нейкая былінка, а над усім гэтым высока ў небе лётаюць буслы. Дзе вялізныя птахі, распластаўшы крылы, узнімаюцца ў самую высь і кружацца там, бы купаюцца ў сонечнай раздольнай прасторы. Ветраныя патокі, відаць, патроху адносяць іх у бок, закамкаваты акопны бруствер, але яны, лена і важна перабраўшы крыламі, зноў вяртаюць сабе ранейшую вышыню і кружаць, кружаць там доўга. Буслы часта з'яўляюцца тут у сонечныя надвячоркі, лятаюць і кружацца, пэўна выглядаючы дзе якую балацяніну, трысняговую старыцу, лужок, каб палавіць спажывы, напіцца, а то і проста па бусліному звычаю пастаяць у роздумі на адной назе. Але цяпер яны нікуды не могуць спусціцца, бо скрозь ля старыц у прырэчных балацявінах на ўсіх лужках і дарогах людзі. Не спраўляюцца буслы нагледзець, што здатнае, як на зямлі пачынаюць грукатаць стрэлы. Недзе там у ветранай прасторы злосна фыркаюць небачныя чмялі кулі. Буслы палахліва кідаюцца прэч, адлятаюць на захад, некуды ў бок недалёкіх Карпат. Без буслоў бездоннае сіняе неба становіцца пустым і нецікавым, і ў ім няма на чым зачапіцца позірку. Я прыжмурваюся і дрымотна прыціхаю. Раптам на брустверы над маёй галавой нешта гучна лопае, бы хто ляскае дубцом па ссохлай пыльнай зямлі, і я прахопліваюся са сваёй санлівай задумы. У акопе па-ранейшаму ціха, усе спяць, толькі на прыступках туліцца над брустверам Лёшка задарожны, наш зараджаючы. Ён у адной вельмі заношанай націльнай сарочцы з матузамі-завязкамі на грудзях, голыя да локця ўшчэнт статуіраваныя рукі камечаць зашмальцаваную гімнасцёрку, на якой вісіць канец новага недашытага каўнерыка. Хітраватыя Лёшкавы вочы на круглявым вырывастым твары неўцям міргаюць, як гэта бывае ў чалавека, які зрабіў нейкае глупства. «Собака!» — невядома на каго, кажа Лёшка. «Глядзі ты, я ж цябе падражню!» Ён кладзе на прыступкі сваю гімнасцёрку са свежаначышчаным гвардзейскім значком і хапае рыдлёўку, што стаіць побач. Я яшчэ не цямлю, што здарылася, як Лёшка, дурасліва ухмыляючыся ўсім сваім поўным, паголеным увогуле прыгожым тварам, ціхенька вытыркае з-за бруствера точаны чаранок рыдлёўкі. «Чвік!» І на брустверы ўшчэнт разлятаецца вялікая ўсохлая груда. Лёшка коротка ўздрыгвае, але свавольна ўхмыляецца і, заўважыўшы, што я агледзеў ягоны занятак, ужо смялей высоўвае з акопа рыдлёўку. Недзе ў варожым баку слаба кахае стрэл, і тут жа новая куля адшчэпвае ад чаранка тоўстую трэску. «Не псуй рыдлёўку», — кажу я Лёшку, — «знайшоў занятак». «Ерунда там рыдлёўка». Я яго падражню, сабаку. І ён зноў выторкуе рыдлёўку, але зараз жа хавае яе, і той жа час выразна чуецца чвік-чвік з бруствера пырская зямля. «О, законна, пазлуйся, пазлуйся», задаволена кажа Лёшка, забаўляючыся з рыдлёўкай. Ён яшчэ хоча нешта сказаць, але толькі раскрывае рот, як устаялая ціш над акопам узрываецца траскучым грукатам разрывной буйнакаліберной чаргі. Пясок Груди і шмотті кукурузи з бруствера розлітаються в боки, обсипають твари, голови, спіни сонних людей у окопі. Але черга коротенька, наробивши великого грукоту, вона раптом стихає, і вітер поволі здмухує з бруствера пил. «Що гэта? Що такое? Свиняче рило!» – кричить з конца окопа наш командир жовтих. Ён, як і все, прохоплюється со сну, і, напевно, некое командирское отчування подказує йому, що хтось провинуватився. Пригнувшися без попруги в розпіленій гімнастерці, на якій погойдується паутузіна медалёв, ён через людське тіло перелазить по окопу до Лёшки. «Що тобі? Тесно в окопі?» – питається старший сержант і строго глядить на Лёшку. Той, не ворухнувшися, сидить у долі обсипаний землею і, показуючи свої пригожі здорові зуби, нахабновато ухмиляється. «Нейкий Ганс ледве іголки з пальцем не вибив. Зараза! Іголку його не вибив. Ти що, малолеток? Сисунок? Розтлумачить тобі, що до чого?» «Футболіст мені». З хвилину жовтих злосно позирає зверху вниз на Лёшку, але скрозь усе тихо, і старший сержант, супокоюючися, починає обтрясувати з вусов і голови пясок. Потім ён переводить свій ще незадоволений позірк на нас, його підначалених. Очки його маленькі, непевного вицвілого кольору, вони ховаються під налахмачені строгі брови, і пожилий вже синій, побитий порохом твар його, не обіцяє добра. «Чого розлегся?» Буркотливим, глуховатим голосом гиркає он на мене. «Курорт тебе такою матери! А ну, марш назирать!» Я починаю вставати з шиняля, у душі лаючи Лёшку за його недоречні жарти з немцями, а командир тим часом стоїть, і я зираю інших. «А ти, одновухий?» «Нема чого притворяться, бачу, не спиш. Подъем!» Командує он снарадному кривенку, який нерухомо лежить у долі, насунувши пілотку на чернявий, кособочений шрамом твар. Але кривенок не ворушиться, і жовтих, нахилившися туза його за рукав, хопить дурня строїть. «Кому кажу?» Солдат нехотя розплющує тьмяні сердиті очі і незадоволено позирає на придирливого командира. «Не нукай, не запрох». «А що, кланяться?» Кривенок лениво встає, ямчей местится под стеной окопа и, утупивший удол позерк, бурчить парадки. «Не поспеешь задрамать, подъем!» Жовтых переводит позерку кут на остатних, а летых уже будить не треба. Тихманы и худы, як жардина Лукьянов, зважливо сидит на шинели, старанно липая в очми и робит выгляд, быцем зусим не клався. Як завжди, коли командир лається, у синеватих очах гэтага маладжавага, але дачаста абвялага солдата з'являється покорная стишинасць. Куточки яго тоненьких вуснув стискаюцца, ён явно переживае сварку. Астатнім же ад гэтага хоць бы што. Ва ўсе мы ўжо давно попривыкалі да командирскай строгасці, крыку, патрабавальнасці. Побач ужо варушыцца наводчык Якут Папоў. Ён, відаць, адчувае, чым кончыцца гэты камандзіру гнев, і, не чакаючы загаду, выцягвае з нішы скрынку з недачышчанымі ўчора снарадамі. Папоў паводзіць сябе з гаспадарскай упэўненасцю. Без лукьянавай боязі і крывёнкавай санлівай незадаволенасці выгляд у яго пры гэтым трошкі надзьмуты, шырокі скуласты твар засяроджаны ў сабе і вейкі вузкіх вачэй прыпухлыя. Але гэта не ад сну і не ад характару. Гэта ад прыроды. «Ну, а вы чаго глядзіце?» Гыркае жаўтых на салдат. «Думаеце, калача дам? Не чакайце. Задарожны, Лукьянов, крывёнак, за працу. Няма чаго дрыхнуць. Дармаеды». Мы сорокапятчыкі. Яще нас називають ПТА – протитанковая оборона. Яще пушкари або забразою, бывай радима. А пошні часом злує нас, ми готові тады сварыцца з абразнікам і показываем яму на нашага командира, старшага сержанта жовтих, які 41-го ваюе пры гэтых гарматках, і нішто сабе, вось жывы. Але, відаць, абраза таму і дзейнічае, што ёсць у ёй нейкая доля праўды, якой не хочам прызнаваць мы. Вайна ў шмат чым змянілася за 3 гады. Змяніліся зброя і тактыка, пацяжэлі нямецкія танкі, з'явіліся тыгры, пантэры, фердынанды, а 45-ка ў нас усё тая, што і ў 41-м, з якой тады стралялі па танкетках і лёгкіх каробачках танках. Вядома, што часам нам бывае нелёгка. Памалу, варушачыся, хлопцы бяруцца за справу. Крывёнак, нялёгка ўздыхнуўшы, падступае да расчыненай скрынкі. Твар яго крывіцца, праз усю шчаку ад рота да вуха сасну ярка чырванее недаўні шрам, след нямецкага асколка. Замест вуха ў крывёнка толькі невялічкая адтуліна ў галаве. Папоў з Лукьянавым ужо труць снарады анучымі. У Папова гэта выходзіць спрытна, спрактыкаваныя яго рукі так і мільгаюць уздоўж блішчастых латунных гільз. Лукьян ужо неяк раздумна адной рукой павяртае слізкі снарад і няўпэўнена шаруе яго маленькай анучкай, сціснутой у 2 пальцах. Крывёнак прымошчваецца побач, а задарожны, уздзеўшы на крутыя плечы ціснаватую гімнастёрку, азірае цераз хлопцавы галовы ў скрынку. «Ну, ерунда! Яны і ўтрох справіцца», – кажа ён. «Што таўчыся ўсім?» Вядома, задарожны пэцкацца не будзе. Ён сядае ў самы кутакопа і пачынае свой любімы занятак – соваць ніжэй на костачкі каляныя кірзавыя халявы сваіх новых ботаў. Гэта дзеля таго фарсістага спрыту, які небачна адзначае ўсю ладную лёшкаву постаць, і яго каротенькую з падрэзаным падолам гімнастёрку і шарачэзныя суконныя галіфэ колеру хакі і ліха ссунутую на самае вуха пілотку – і поўніць бесклапотна гарэзлівым выразам увесь яго зухаваты брывасты твар. Жаўтых, відаць, хоча нешта прыкрытнуць на лёжку, але толькі бурчыць сам сабе, яўна любуючыся нахабнаватую прыгажосцю гэтага хлопца. Футбаліст, гультаіна, глядзі мне! Я прымощваюся на прыступкі, дзе сядзеў лёжка, і асцярожна вытыркаю з-за бруствера востры кончык перископа разведчыка. У маленькім яго вочку акуляры зыбаецца здаўна знаёмы прасцяг, незасеяны з вясны, парослай лебядой і пырнікам поля. Яно скрозь парэзана шэрымі і рудымі крывулякамі акопаў і хадоў зносін. За імі на нейтралцы хаваецца ў траве высахлая ручаіна, і ля яе стаіць ржавее з вясны закураны з парашчанянымі люкамі танк. Далей горбяцца нероўныя выгінастыя хрыбціны пагоркаў, на якіх сядзяць немцы. Што робіцца там, у іхніх траншеях і ў тылі, нам нічога не відаць, затое яны зверху аглядаюць усе нашы пазіцыі, траншеі перадавой лініі, хады зносін, все пратаптаныя ўначы сцежкі, дарогу ў баку. Адзінае, якое-ніякое сховішча ў нашым тылі, гэта вузкая палоска сланечніку, якая ад румынскай вёскі трохі не даходзіць да нашай агнявой. Вёскі, праўда, амаль што няма. Пасля красавіцкіх баёў ад яе мазанах засталіся толькі груды гліны, вывраціны абгарэлага бярвення, парослыя муравой падворкі, бяздомныя каты і скрозь ямы, варонкі. Мы стаім тут, на травяністым палетку з параскіданымі сям-там кучамі высахлай леташняй кукурузы. Адна такая куча, крыху большая за іншая, хавае нашу гарматку, да якой з аднаго боку прымыкае гэты каротенькі, крокаў на 5, акоп-ровік. Старшы сержант, напэўна, ужо не злуецца. Згарнувшы цыгарку памерам ледзь не з буйнакаліберную кулямётную гільзу, ён сядзіць на дне, курыць, і клубы шызага духмянага дыму напаўняюць акоп. Гэта нам тут даюць такі тытунь з трафейных румынскіх прыпасаў. Жаўтых, калі ўвечары прынясе кілаграмовую міску вялікага з жоўклага лісця, і мы тыдзень курым яго всім разлікам. Вядома, каб накурыцца такому курцу, як наш камандзір, трэба згортваць цыгарку памерам ледзь не з гаўбічны ствол. «Слухай, Лукьянов», – кажа праз дым Жаўтых, – «ты не палікмахерам да вайны быў?» «Не», – сур'ёзна адказвае Лук'янаў і ўзнімае на камандзіра вочы. Я на архітэктара вучыўся, толькі вайна. А я думаў палікмахер. Ужо дужа далікатна ты анучку трымаеш, кажа жаўтыхі, раптам загадвае: «Ану, трымай мацней, не разарвецца, не бойся». Лук'янаў відавочна бянтэжыцца, зацінаецца ў сабе, пачынае церці хутчэй, але слізкі снарад выщоўквае з рук і падае ў пясок. «О, ну от гарота», махае рукой жаўтых, «ідзі сюды, другую работу дам». Салдат змрочна выцірае ад пяску снарад, пасля ад падолгім насцёркі рукі, а жаўтых дастае свае кірзавыя сумкі пацёртую пакамечаную карту ПТА. «Ты вось гэта намалюй, як трэба, то прыходзяць, чапляюцца, чаму няма. Хаця б не было каму, а то поўны разлік грамацеяў, архітэктар, футбаліст, ды настаўнік». Не забываецца ён намякнуць і на маю колішнюю вучобу у настаўніцкім тэхнікуме. Я, аднак, змоўчваю. Лук'янаў прыкметна весялее, новая работа яму, вядома, больш па характару. Падкорчыўшы пад сябе ногі, ён прысланяецца спіной да акопнай сцяны і пачынае чарціць схему нашых арыенціраў і агню. Жаўтых сядзіць насупраць і пільна, з затоенай цікавасцю, назірае за кожным рухам ягонага аловка. «О, тут бачу ты, майстра. І куст якраз такі, двайны, як з Парыж. І танк, як тыгр, далі бог. Добра. Я таксама пазіраю на невялічкі аркуш паперы, адарваны ад бланка баявога лістка. Нічога асаблівага, звычайны чарцёж. Жаўтыху, вядома, не па сілі такія малюнкі, бо хоць ён і камандуе разлікам, аднак, здаецца, мае самую нізкую ад усіх нас адукацыю. 2 ці 3 класы. Правда, ніхто, пэўна, таго не ведае, але ва ўсякім разі ніхто ў нас ніколі не бачыў, каб жаўтых што пісаў ці чытаў услых. Усякае пісьмовае афармленне, што трэба разліку, імянны спіс, картка ПТА, справаздачы на снарады, ён даручае Лук'янаву, Папову або мне, кажучы пры тым, што ў яго няма часу, а сам заўжды сядзіць побач і курыць. Лук'янаў, вядома, самы пісьменны тут і, напэўна, самы разумны. Не беда, што ён так неўмела асцярожна ўпраўляўся са снарадамі. У нас ён прызнаны аўтарытэт на конт розных навук, і нават задарожны, які наогул не прызнае нікога разумнейшым за сябе, часцяком звяртаецца да яго, калі трэба ўдакладніць, у якіх фільмах здымаўся Чарлі Чаплін, колькі год вялікаму тэатру ў Маскве, каму перад вайной прайграў маскоўскі «Спартак», або хто такая Марыя Сцюарт. Лук'янаў без цікавасці паслухае пытанне, неахвотна бы малому коротка адкажа, але відаць, што ведае ён яшчэ не такое, куды больш значнае. Правда, на вайне яму не шанцавала. Ён быў у палоні, нешта перажыў кепскае, і ўвесь ён нейкі надламаны, пакрыўжаны. Але, здаецца, неблагі, хоць у нас ён нядаўна, і мы яго ведаем мала. Куды лепш мы ведаем Лёшку Задарожнага, ён хітрэц і лежабока. Вуні цяпер снарадаў так і не чысціць, а ўсё аходжвае, камечыць свае боты. Але Задарожны вельмі дужы хлопец, а гэта ў нашай артылерыйскай справе немалаважная якасць. Праўда, ён мае прывычку часам злоўжываць сваёй сілаю, памучыць каго жартуючы, і тут перападае таму ж слабаку Лук'янаву і калі-нікалі крывёнку. Адзіны, да каго ён адносіцца з нейкай павагай, пасля камандзіра, вядома, гэта Якут Папоў. Але Папов асаблівы ў наш чалавек, і пра яго трэба сказаць асобна. Асаблівы ён ужо хоць бы таму, што наводчык. Усе нашы розныя неўдачы адбываліся па розных прычынах, але ўсе нашы поспехі, падбітыя ў красавіцкіх баях 2 танкі, спалены аўтамабіль, расстраляныя 2 кулямёты, справа спрытных рук і зоркіх вачэй Папова. Вочы яго сапраўды вельмі відушчыя, такія маленькія, трошкі нават занадта вузенькія і скошаныя, як у мангола, але другіх такіх вачэй у нашай батарэі няма. Гэткія ж асаблівыя яго рукі, спрытныя, доўгапалыя, нібы ў музыканта. Гэтымі рукамі ён увесь час майструе што-небудзь, то футарал для прыцэла, то наразае ўзор на дзюралевым партсігары, то са снараднай гільзы выпілоўвае камсастаўскую спражку з зоркай. І ўсё ў яго выходзіць такое ладнае, адмысловае, што не розніца бадай з фабрычным. І ще він дуже вже рупний, клопотливий і старанний. Особливо, коли доведеться часово застатися за командира гармати. Тоді він уже замуштрує і нас, і себе, і ми в такий час трошки наракаємо на його. Я заздрощу його умельству, його витримці, і тайно сам собі мару стать коли-небудь гетким наводчиком, як йон. Жовтих завжди береже його від праці, від стюжі, від стоми. Коли треба зробити що тяжке, кудись бігати і постояти лишню годину на варті, командир ніколи не назначить на тоя Попова, а все болей мене ті Лук'янова, або Льошку, коли той чим-колечі не однекається. Ось так ми і живемо тут. Невеличкий артилерійський розлік, 6 чоловік, корчимся довгі дні в вузькім окопі і з нетерпливістю чекаємо змеркання, коли починається інша пара суток со своїми справами і своїми адметними одденних клопотами. Перш за все, голод не тетка. Под вечер мы все так наголодаемся, что не помогают ни курева, ни велизные тяжкие головы слонечнику с мягкими еще зелеными семками, яких мы назапашиваем с ночи. Хочется есть. В этот час реденькая крупчастая кукурузная каша, якую после поевши все мы дружно бестим, эта каша теперь сдается нам незвычайным, жаданым присмаком. Гэткім же смачным уяўляецца нам хлеб чэрствы, калючы, папалам з кукурузнай мукой. А сняданку у нас застаўся невялікі кавалак яго, рэшта нечыя пайкі. Ён ляжыць на верхняй снараднай скрынцы, і кожны з нас міжвольна паглядае ў той бок. Першы не вытрымлівае Лук'янаў. Пакінуўшы на хвіліну сваю чарцёжную справу, ён неяк сарамліва дастае яго запецканымі пальцамі і, не гледзячы ні на кого, пытаецца: «Хлеба ніхто не хоча?» Коротко зірнувшы на яго, мы ўсе маўчым. Тады ён аб'яўляе: «То я з'ем». Ён грызе гэты кавалак, ледзь не вывіхаючы з ківіцы па тонкою скурай худых, нездаровых шчок, а мы глытаем слінку і адводзім позіркі ў бок. Лук'янаў толькі недавно вылез з-пад шыніля, бо кожнага дня зранку і пад вечар яго трасе малярыя. Увечары ён трохі ачуньвае, жвавее, і мы даруем салдату яго галодную нястрыманасць, бо ведаем, што ён дужа нагаладаўся ў палоні і дагэтуль не можа наесціся. Хлебны кавалак ён ажжоўвае увесь да крошкі і пазірае ў неба, на якім журботна дагараюць залацістыя водсветы сонца. На сцяне акопа і на брустверы няма ўжо ніводнага промня, дол у вачавіткі засцілае тень, халадае, хутка змерканне. Все мы нецярпліва чакаем гэтага часу. Чакае яго жаўтых. Увечары ён ходзіць да начальства ў пяхоту, дзе ў яго багата знаёмых. Яго ўсе тут ведаюць, бо старшы сержант – ветэран палка. Чакае вечара Папоў, які адразу, як толькі вылезе з акопу, пачынае ходжваць гармату, вытирая запылены за день казённик, прицел, страсая чахлы и обновляя маскировку. Лёшка в вечер, нібы малады медведь, качается на земли ля огневой, або снова дая вакол. Ён любіць и всялякие дробные прыгоды, а больш за ўсё дбая про тое, каб выпіць дзе і закусіць. Лук'янаў наедаецца, як толькі приносіць вечеру, дзе-небудзь тихенько садіцца, думаючы свае невядомыя нам думы. Я чакаю вечара, бо тады схоўней, зацішней можна пасядзець на брустверы і назіраць ноч, у якой усё прытаілася, прыціхла, але скрозь поўна таемных, далёкіх і блізкіх гукаў. У безлічы гэтых гукаў я стараюся ўчуць крокі, ціхія, лёгкія крокі на тылавой сцяжыні. Я чакаю іх доўгія пакутныя суткі, чакаю насуперад сваёй волі, сам не рады сабе. Паволі, вельмі паволі цямнее. Неба пакрысе гасіць свой залацісты раздольны водсвет. З усходу на яго наплывае сінявата шызая мутнасць. У акопе змрачнее, асабліва хутка ў снараднай нішы і пад палаткою, якой накрыт дальні канец нашага сховішча. Жаўтых падпярэзваецца шырокую румынскую папружку з мноствам дзірачак, не дужа зграбна абцягвае гімнасёрку і падыходзіць да мяне. А ну, дай зірну. Я аддаю яму перыскоп, і камандзір, стуліўшы голов, водзіць туды-сюды тоненькай трубкай. Ой, смаячыць, глядзі ты, думаем і ўбачым, кажа ён, нешта прыкмеціўшы ў варожым баку. Спяць дармаеды, снайперы гэтыя. Ось калі б хлопнуць. Шкада не з рукі, далёка, кажа ён, аддае мне перыскоп і, размуўшы вусы, з натугай глухавата камандуе. А ну, падрыхтавацца за вячэрай, пойдуць сёння. На момант ён прыціхае, аглядваючы нас, пойдзе Лук'янаў і... Ён секунду раздумвае, каго прызначыць другім, але побач ускоквае задарожны. І я. Што гэта ты такі хуткі сёння? Здзіўляецца камандзір. Лёшка ладна надзімае свае крутыя аб'ёмістыя грудзі, вялікімі пальцамі спрытна рассовае пад дзягай зборкі, каўнер яго гулліва расшпілены на два гузікі і бялее свежай палоскаю марлі. Трэба, усміхаецца Лёшка і падміргвае адным вокам. А, здагадваецца жаўтых, вядомая рэч. Ну што ж, справа маладая, не тое, што нам, старыкам. Чорт бы яго ўзяў, гэтага хвацкага Лёшку, думаю я. Заўсёды ён арыентуецца першы. Першы скарыстае момант, які я празяваю. Сёння на нашай кухні дзяжурыць Люся, санінструктор, малодшы сержант медыцынскай службы. Тая самая наша сінявочка, якую чакаю я, і якую цяпер першы ўбачыць Лёшка. Адразу робіцца нецікавым увесь гэты вечар. Не радуе хуткая вячэра, мне хочацца толькі маўчаць і пакутваць сабе ў адзіноце. А што ж? Законна, кажа Лёшка сваё любімае слова і прысланяецца плячом да сцяны акопа. Яшчэ трэба трошкі счакаць, бо светлавата. Урэшце змрок шчыльней захутвае зямлю, зблізку відаць кучы кукурузы, і сям там чорныя плямы варонак. Але варожыя пагоркі ўжо стуліліся ў дымчаста-змрочным тумані, і на небе загараюцца адзінокія зоркі. Мы вылазім на волю. Дзіўна, як хораша тут, прывольна і шырока, і як багата паветра. І я думаю, што зусім мала трэба чалавеку, каб адчуў ён неадмысловую асалоду жыцця, каротенькую, на некалькі хвілін, шчаслівасць. Бо, пачакаўшы, шчаслівасць знікае. Чалавек занадта ўжо хутка прывыкае да добрага і перастае адчуваць яго. Пяхота таксама заварушылася. Недзе наперадзе чуецца лаянка, нехта прыцішана гукае нейкага солада, бразгаюць у змроку кацялкі. Задарожны з Лук'янавым выправляюцца наўскасяк да палоскі сланечніку. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.